یا رسول اللہ میں مدینے آؤں میری اوقات نہیں ہے کر آپ بلا لے تو بڑی بات. اچھا جن کو کل روزہ رکھنا ہو کل پیر شریف ہے مدنی انعامات میں ویسے ہی روزہ ہے پیر شریف کا تو وہ میرے سے ساری کا کارڈ لے سکتا ہے گنتی کرنے کی رکھی دیتی ایک روز ہوگا چلنا سرکار کی گلی میں ہوگا کبھی ٹھکانا سرکار کی گلی میں لب پر نبی کی نعتیں دل میں نبی کی یادیں چلا تو ایسے چلا سرکار کی گلی میں کو پاس کچھ نہیں ہے لیکن یہ دیکھ لے گا ایک دل مجھے زمانا سرکار کی گلی میں سمجھیں گے ہم نیازی ان کی کرم نوازی جس دل ہوئے رہا مجلس صاحب جو عمرہ کے لیے سرکار کی گلی میں وہ کتابیں وغیرہ جو تقسیم کرنا چاہے کریں وہ جس طرح جزاک اللہ تو مستقل رئیس بھائی حکمت عملی کیسے ارے اتنی دیر بیٹھے ہیں کو آج روزہ رکھنا ہو وہ جو لائن میں آئیں گے نا تو یوں سر پہ ہاتھ رکھنا تو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا کیونکہ وہ بولیں گے تو آواز شاید سمجھ میں آئے نہ آئے. وعلیکم السلام. مجبور ہو گئے ہیں تمہارے در سے طواف کی تسبیح بہت دور ہو گئے ہیں. اچھا کوئی چیز اگر وچ میں بھی سپورٹ بھری ہے اچھا ہاں اگر ایڈا کوئی سنبھالن وارو نہیں ایڈو لگے تو ڈبل ڈبل اچھا چیک کری لو ٹوکن پاک کی دیوار چومنے آئے اگر نال واری تک کی چاہیے قدر سے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی قریبوں کی عید ہو جائے سن لو خدا عرض ہے حضور بڑے بے نوا کی عرض بلا لو ہم غریبوں کو بلا لو یا رسول اللہ بلا لو ہم غریبوں

روزے پر مقدر حضور حق سے سلام آیا پیام آیا چکاؤ نظریں بچھاؤ پل کے ادب کالا مقام آیا یہ راہ حق ہے سنبھل کے چلنا یہاں ہے منزل قدم قدم پر پہنچنا در پر تو کہنا کا سلام لیجئے غلام آیا یہ کہنا آقا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں بلاوے کے منتظر ہے لیکن نہ صبح آیا نہ شام آیا تیرا عطا آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر یا رسول اللہ صدقہ فاطمہ کے لال کا دیجئے غم کو مدینے کی اجازت یا رسول تیرا عطار آنا چاہتا ہے تیرے روزے پر عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ عطا ہو حاضری کی پھر اجازت یا رسول اللہ کیا بات حاجی صاحبہ نے کونے سے طواف کی تسبیح جتنے حاجی آپ کے گھر کے کیا ان کی تعداد کے مطابق لے سکتے مدینے کی مدینے کی ساری دنیا کھاتی ہے خیرات مدینے کی پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ نگاہیں لطف کے جو حج پہ جا رہے ہیں وہ تسبیح لے سکتے ہیں اور اپنے دیگر گھر والوں کو بھی لے سکتے ہیں ہم بھی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم گیا رسول اللہ وسلم لے گیا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ گیا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکات عالیہ کا بہت ہی پیارا کلام، آئیے مل کر اس کلام کو پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اس کی برکتیں نصیب ہوگی انشاءاللہ. صلوا علی الحبیب جس کو چاہا مدینے کونس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کونس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کونس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا، جس پہ نظر کرم فرمائے، جس پہ نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا، جس پر نظر کرم فرمائے اس پر یہ احسان کیا، جن کا ستارہ چمچا ملا، جن کا ستارہ چمکا کو طیبہ کا پیغام ملا، بخت وروں نے در پہ آ کر، بخت وروں نے بخشش کا سامان کیا، بخت وروں نے دل پر آ کر بخشش کا سامان کیا، جس کو چاہا میٹھے مدینے کونس کو مہمان کیا، طالب دنیا نے تو طلب لندن ہی کیا جامان کیا، طالب دنیا نے تو طلب لندن کیا جاپان کیا، اور پسند دیوانوں نے تیبا کریں گے استان کی اور پسند دیوانوں نے تیبا کریں گے استان کی بس بس جس کو چاہا میٹھے مدینے جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا امت میں مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا مجھ سے نکمے کو بھی پیدا تو نے اے رحمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے تو اس کو مہمان کیا شاہ کو یہ میرا جی شب تار بڑا اعزاز ملا شاہ کو یہ احساس ملا آپ نے تو چشمان سر سے دیدار رحمان کیا آپ نے تو چشمان سر سے دیدار رحمان کیا جس کو چاہا میٹھے مدینے کا اس کو مہمان کیا مقدر عرصہ عرصہ ہوا تار مدینے جا نہ سکا مقدر عرصہ ہوا سگے تار مدینے جا نہ سکا آئے اسے حالات نے جھگڑا یوں خون ارمان کیا آئے اسے حالات نے جھگڑا یوں خون ارمان کیا آہ مقدر عرصہ ہوا تار مدینے جانا سکا ہائے سے حالات نے جھگڑا یوں خون ارمان کیا ہائے سے حالات

اگر حضور کے روزے کی دید ہو جائے قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے مدینہ یا آیا اسباب ہیں آپ کے پاس مدینہ آیا آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا آیا مدینہ مدینہ یاد تیرا یار ہے حبیب سیدیا رسول اللہ اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا اس نے بھی مدینہ دیکھ لیا سرکار کبھی تو میں بھی کہوں کہ میں نے بھی مدینہ دیکھ لیا مدینہ یاد آیا مدینے والے مدینہ یاد آیا آیا مدینہ یاد آیا اجازت یا رسول اللہ سبز گنبد کی زیارت یا رسول اللہ رگے ہر سال میرا آنا جانا یا رسول اللہ بقیہ پاک ہو آخر ٹھکانا یا رسول اللہ بات نہیں ہے بولا لو ہمیں غریبوں کو بولا